الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون تخويف دنيوي دي دا موجود خلق دا پارا دا الله دا عذاب نا يرول پا دنیا کی ويا لك دا نافرماني مكوي دا خپل خکل دين خلاف مكوي دا رسول الله خلاف مكوي اسې نه چې خدای دې نه کې په دنیا کې د باندې عذاب راشي که پوهېږې پوه شئ که نه پوهېږې د دې مکې نه لږ بار اوسئ او داسې یو خوا بل خوا دا حالات وګورئ دا دغه وګورئ حجر هغې سره څه شوي دي حجر باندې عذاب راغی داسې لاړ شئ دغه وګورئ مدین د شعیب علیه السلام قوم داسې لږ لاړ شئ د حضرت لوط علیه السلام صدوم علاقه وګورئ ولقد اهلكنا يقينا هلاك لدي منغا ولقد اهلكنا يقينا هلاك لدي منغا ما هغا حولكم تشافي رديستاسو ولقد اهلكنا يقينا هلاك لدي منغا ما هغا حولكم تشافي رديستاسونا الك استاسونا تشافي رسشدي دادا غي بيان دي من القرى چاغا كليديا دغه حجر کلی دغه شری ماوی مدین کلی دغه صدوم کلی تاسو وګورئ چې د الله هره کړی دي وصرفنا الآیات او بار بار موږ بیان کړی دي دوی ته آیاتونه مراد د آیاتونو نه شو دلیل د توحید موږ بار بار بیان کړی دي دوی ته الآیات نخې نشانی او دلیل دا مې وته ولې بیان کړو لعلهم د دې د پاره چې دا خلک یرجعون را واپس شي د خپل کفر او د خپلې بدعملۍ نه دوی به وی چې دا زموږ بوتان دا به زموږ امداد کوي امداد وایي خدای هم په خیر کوي کله به امداد کوي تباه و برباد شي او دا امداد د نه راځي په کار وو چې د الله عذاب د باندې راغی نو په کار وو چې دوی ستاسو سره امداد کړی وی که نه فلولا نصرهم الذین نو ولی امدادونه که ده ده خلقو سره فلولا نصرهم الذین ولی امدادونه که ده دوی سره حق معبودانو اواغ خدایانو اتخذو من دون الله چاگوینی ولی و آغا بغیر دالانه قربانن ده پار ده نزده که دو آلیهتن خدایانو دغه خدایان ده دوی دغه بوتان ده دوی چې دوی د ځان د پاره خدایان نیولی و او په دې باندې الله ته ځان نږدې کو نو دغه خدایان سره ولې دغه نه کو تاسو خوشپا ورځ وایې که نه چې یا الله ته راورسیږه او یا منا ته راورسیږه نو دا به کله رارسیږي تباه و برباد شو او هغه ورته له رونه رسېدل مدلی دا اتخذونه دی دا دوه مفوله غواړي ښه نو یو مفول یې دلته پټ پروت دی اتخذوهم او دا دغه نه دی آلیهتن دی دویم مفعول کې ولې امداد نه که د دوی سره الذینه هغه معبودانو د دوی اتخذو چې دې کافرو نیولي و دا معبودان څنګه یې نیولي و آلیهتنه د ځان د پاره خدایان او دا خدایان یې ولې نیولي و قربانن د پاره د نږدې کېدو دی به وی کنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله مون خدا دې لات او د منات عبادت نکو خدا دې د پاره کو چې دا نازولې دي او مونږ الله ته نږدې نو وی اتخذوا الذين هغ معبودان اتخذوا چې دې کافر نیولې دا معبودان من دون الله بغیر د الله نه قربانن د پاره د نږدې کېدو الله ته دې نیولې آلهتن خدایانو نه داسې نه وه بل دولو بلکې دا د دوی خدایان روک شوي و انهم د هغوی نه د تکلیف په وخت کې او د الله په عذاب کې ته بیا روکو بل دولو بلکې هغه روک شوي و انهم د هغوی نه وذلک افکهم او دقه دي دروغ د دوی وذلک او دغه چې دی افکهم دا دي دروغ د دوی چې دا به موږ ته رانږدې کوي او موږ الله ته نږدې کوي وما کانو یفترون او دا هغه خبرې دي چې دوی د ځانه وی. بس صورت ختمیږي، مخکې بیان وشو چې دوستانو په دنیا کې دا دوه صفته ډیر بد دي. یو کفر، ډیر بد شی دی، قومونه تباه کوي، او یو تکبر او لویي، دا ګورې قومونه تباه کوي. د تکبر نه ځان ساتئ، د کفر نه ځان ساتئ. که پوهیږئ پوه شئ، که نه پوهیږئ راشئ. د پیریانو یو واقعه واورئ، ګورې پیریانو کې ستاسو نه کفر زیات دی، په پیریانو کې ګورې ستاسو نه تکبر او لویي زیاته ده. پیریانو کې ډېر لوی تکبر دی. ټیک د تکبر کوئ، پیریانو کې تکبر زیات دی، خو چې هغوی قرآن مجید واورېده نو هغوی پخپله وویده هر شي ته مقابله کې تکبر کوه، خو ګورې د الله کتاب ته به تکبر نه کوې. هر شي ته تکبر کوه، خو د الله د پیغمبر او دین ته به تکبر نه کوې. ګوره هغوی وته بیا سر کې خو کیسه داسې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نور راغلی، نو دا پیریان به تلل، دا شیطانان او پیریان د اسمان په دروازو کې به لاندې ناست و، او چې ملایکو به سره کومې خبرې کولې نو هغه خبرې به دوی اورېدې، او بیا به یې کوټګرو ته راوړلې. کله چې رسول الله راغی نو په دوی باندې د اسمان ته تک باندې پابندي ولګېده. د رسول الله په راتګ سره دوی باندې پابندي ولګېده. نو د پیریانو سره خپلو کې جرګه وکړه چې هلکه، یو عظیم کار په دنیا کې شوی دی، او یا عظیم کار کیدونکی دی، ځکه په موږ باندې اسمانونو ته تک بند شو. خو داسې چلو کې چې فضربو مشارق الارض و مغاربها، پیریانو لاړ شو د دنیا دا ګوټ ګوټ وګورې، که هغه مشرقي طرف دی او که مغربي طرف دی، معلوماتو کې چې څه دي. دا یمن نه دی، د یمن سره یو علاقه ده نصیبین وته وایي. د نصیبین د علاقې پیریانو یو ډله جوړه شوه، دی د حجاز علاقې ته مقرر کړه چې تاسو لاړ شئ مکه او مدینه ده وګورئ. نو داسې تقریبا اووه یا نهه کسانو د پیریان دوی را روان شو د حجاز کې ګرځېدل چې داسې چللې، حجاز مکه او مدینه. او دا هغه زمانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې وتلی و د عرفات سره یو ځای هغه سره څه ورته وی ده همون چې ولتلی و طایف، طایف سره یو ځای دی، اوکاز ورته وی، اوکاز. مونږ ملک صاحب سره چې تیری و هغه څو ورځې مخکې نه بس کې چې تلو، نو په دې بوډونو باندې به دوه بوډونه ډېر ښکارېدل. یو سیلی کبیر، دا به یو علاقه وه نو سیلی کبیر، او یو دا اوکاز چې دغه ته ورسېدو د جیرانې پله وتلو، نو هلته یې بورډ لیکلی او خیر اسبانې داسې چې دا علاقه دغه ته تللې ده دا سرک اوکاز ته. نو ما وی په دې اوکاز کې د دې عربو یو میله وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه روان شو چې زه به میلې ته لاړ شم او د دعوت و تبلیغ کار به وکم، چې تا په دې لاره کې یو ځای دی بطن نخله وته وایي. بطن نخله دلته د سحر مونځ پرې راغی وخت. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې د سره بعضې ملګري مو، او د سحر جمع کوله قرآن وی، چې دې کې دا پیریانو ډله رالله، چې راله قرآن مجید یې واورېده، دوی سره خپلو کې وی انسیتو، چپ خاموش. چې بیا قرآن واورېده نو دوی ځان رسول الله ته ونه خوده، وایي خدای کو چې هغه کم په موږ باندې پابندي لګېدلې ده، هغه هم دا وجه ده چې الله یو عظیم پیغمبر او یو عظیم کتاب راولېږه. نو بیا دوی لاړله دغه ته خپل وطن ته. رسول الله لا خبر نو، اول ته دعوت تبلیغ کار شروع کو، او یا کسان چې دی نو په ډېر لږ وخت کې مسلمانان شو. نو بیا دوی راغلل رسول الله ته، هغه سره میلو شو، بیا دوی لاړل خپل کار شروع کو. نو بیا سو تقریبا درې سوه کسان مسلمانان شو. نو بیا دوی راغلل رسول الله ته چې حضرتو موږ ته لږ ټیم راکړه چې لږ بیان راته وکړي. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار د معلا پلو چې دا دیره ده دې سره خوا ته دا ځنګل و، دلته د شپې وته بیان وکړو هغې ته لیلة الجن وی. نو الله د هغې بیان کوي، خدای هم په خیر کې تکبر کوي خو ګورې د قرآن مقابله کې مه کوئ، تکبر او لوی کوئ خو د دین مقابله کې مه کوئ. هغه د پیریان دي تکبر پکې شته خو د قرآن مقابله کې ونه کړه. و اذا را یاد کې هغه وخت صرفنا چې موږ را وګرځولو الیک تا ته نفرن یو ډله من الجن د پیریانو، را یاد کا هغه وخت چې را وګرځو موږ تا ته یوه ډله د پیریانو، او دوی څه چل کو یستمعون القرآن چې هغوی غوږ کېښوده قرآن ته، تا تلاوت کو او ستا د تلاوت ته غوږ کېښوه. فلما حضروه کله چې دوی حاضر شو دې تلاوت ته، نو د قرآن د تلاوت آداب دا دی چې ګورې خاموش کېږي به، قالو نو هغوی ووی انسیتو چپ شی، هلکه دا قرآن دومره عظیم کتاب دی چې د دې تلاوت په وخت کې خبرې نه دي پکار، انسیتو چپ شی. فلما قضی کله چې پوره کړی شو تلاوت، فلما قضی کله چې پوره کړی شو تلاوت د رسول الله پیغمبر اسلام تلاوت پوره کړ، نو ولو دوی وګرځېدل او لاړل الی قومهم خپل قوم ته، او منذرین په داسې حال کې چې دوی یرونکي وو، هغوی خپل قوم د الله د عذاب نه یره او دعوت ولد ایمان ورکو. قالو نو دوی ووی یا قومنا ای زمونږ قومه، دا و یا نه پیریان دي او دا خپل قوم ته لاړل او دعوت وته ورکی، یا قومنا ای زمونږ قومه انا سمعنا کتابا یقینا مونږ واورېده کتاب، مونږ واورېده کتابا یو عظیم کتاب، انزل چې هغه رالیږلې شوی دی من بعد موسی پس د حضرت موسی علیه السلام نه، د موسی علیه السلام نه پس، اصلي کې د موسی علیه السلام نه پس خو انجیل هم راغلی دی، زبور هم راغلی دی، خو مدلی زبور او انجیل دا مستقل کتابونه نه دي، ښه دا زیات په احکامو کتابې د تورات دي، مستقل کتاب چې راغلی دی نو هغه دغه راغلی دی قرآن مجید. او مصدقا په داسې حال کې چې دا کتاب تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې هغه مخکې دي ددنه، د تورات د زبور او د انجیل دغه کوي او تصدیق کوي. یهدی الی الحق دا کتاب هدایت کوي حق ته، و الی طریق مستقیم او غلار نیغی ته. پیریان لگیا دی خپل قوم ته دعوت ورکی کنه دعوت و تبلیغ، معلومی گی دعوت و تبلیغ لیر اهم دی، تا منگ انسانان وی دعوت و تبلیغ مکوی دا کافر و تکوی، خدایم پا خیر که ولی مسلمان رسول الله صلی اسلام با د اسلام نه پس بیا د خپل صحابو ته دعوت و تبلیغ نکو. یا قومنا ای زمونږ قومه عجیبو تاسو دعوت قبول کې، عجیبو تاسو قبول کې داعی الله دعوت د دعوت کوونکی د الله، د الله پاک د دعوت کوونکی چې هغه قرآن یا پیغمبر دی، عجیبو تاسو قبول کې داعی الله دعوت د دعوت ورکوونکی د الله، و آمنو به او تاسو ایمان راوړی په دې باندې. څنګه ښکلی بیان کوي، سوال پیدا شو چې موږ ایمان راوړو نو موږ له به څه فایده یې، وایي یغفر لکم چې الله بخنو کی تاسو ته، یغفر لکم چې الله بخنو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو. ځینې استادان وایي دا من نه دی، دا زاید دی، ښه معنی نشته، نو یغفر لکم چې الله بخنو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو. تاسو ویلیو مشکات کې کنه دا عمرو بن العاص حدیث دی چې چا ایمان راوړو د ایمان دا مخکینی ټول ګناهونه دغه کوي ختموي. ځینې خلک وایي چې نه من زائد نه لري، دا من طبیعي زیاده، ایمان راوړی یغفر لکم چې الله بخنه وکړي تاسو ته من ذنوبکم د بعضې ګناهونو ستاسو. په ایمان سره ګناهونه معاف کیږي، خو هغه ګناهونه چې د هغې تعلق د الله سره وي د بندگانو سره د کسکړي حقوق او لیبات اغه نه معاف کیږي. و یجرکم او الله پنی در کی تاسو ته تا و یجرکم او الله پنی در کی تاسو ته تا من عذاب علیم د عذاب درناک نه. و من لا یجب او چا چې قبول نکو داعی الله دعوت د الله نو دې د الله نه بیا خلاصېدی نشي. فلیس بمعجز نو دې نه دی عجزون کی الله لا فی الارض پس مکه کې چې الله عجز کی او ځان ته اخلاص کی. ولیس له نشته د هغه دپاره من دونه بغیر د الله نه اولیاء مددګاران. اولئک دغه خلق چې دی فی ضلال مبین دا دی په گمراهی ښکاره کې. بیا د الله د قدرتونو بیان خاص کر د باس بعد الموت مسله دی به وی سړی مړ شي بیا به څنګه راژوندی شي. اولم یرو آیا دې خلکو ندی کتلې آیا دې خلکو ندی کتلې ان الله الذی چې یقینا هغه الله خلق السماوات والارض چې هغه پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه هغه لوی الله قدرتونو مالک چې اسمانونه هم پیدا کړه او ځمکه هم پیدا کړه او څنګه پیدا کړه مونږ خو چې چېرته هم کوټه جوړه کړې ده دوه کوټې چې جوړې کې څونه پرې ستړي یې او څو میاشتې پرې تېروئ ټول کور ستړي ښځې هم ستړي په خولو باندې او سړي هم ستړي لیکن الله اسمانونه هم پیدا کړه ځمکې هم پیدا کړې او په دې پیدا کولو د سره ستړي هم نو. ولم یعیا او هغه نه دی ستړی شوی بې خلقهن په پیدا کولو د دوی. نو دغه الله چې خالق السماوات دی دغه الله چې خالق الارض دی نو دې خلکو ته معلومه نه ده چې دغه الله دا نه دی بقادر قدرت لرونکی بقادر دا الله نه دی قدرت لرونکی علی ان یحیی الموتا په دې خبره چې راژوندي کې مړي. هلکه عجیبه دی الله ته اسمانونه پیدا کول ګران نه دي ځمکه پیدا کول ورته ګران نه دي نو ماما ستا راژوندي کول ورته ګران شو. بلا ولنا انه یقینا دا الله علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. تخویف اخروی د آخرت د عذاب نه یرول. و یوم او را یاد کې هغه ورځ یعرض الذین کفروا چې پیش بکړی شي هغه خلک چې هغوی کفر کړي دا کافران بدمشان دا به پیش کړی شي علی النار په اور د دوزخ. نو ته خو چې دوی ته نن د باس بعد الموت مسله وکې وی دا دروغ دی چې د جنت مسله ورته وکې وی دا دروغ دی چې د دوزخ ورته وکې وی دا دروغ دی نو هلته بیا داسې د جهنم ته بوزي چې څنګه دې اوس هم دروغ دی. الیس هذا بالحق آیا نه ری دا حق. قالو نو دی به وی بلا ولنا و ربنا زمونږ د قسمی په رب زمونږه وی چې ښه حق دی تاسو منل او تاسو د دې حق خلاف کو. نو قال الله به ورته ووی فذوقوا العذاب تاسو اوسه کې دا عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د کفر کولو ستاسو. الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي واودرېده د دې کافرو حالات تې ولیدل او د دوی د دنیا او د آخرت عذابونه دې واورېدل. نو اوس خلاصه دا شوه چې فاصبر خپله خوږه پیغمبره صبر کوه دې خلکو ته خیرې مه کوه چې خدای عذابونه پرې راولي او داسې وکړي را روان دی بیا عذاب را روان دی. فاصبر نو ته صبر وکړه کما صبر اولو العزم لکه څنګ چې صبر کړی و هغه خاوندانو د پخې ارادې اولو منه کوې خاوندان عزم وی پخې ارادې ته لکه څنګه چې صبر کړی و اولو العزم خاوندان دغه پخې ارادې من الرسل د پیغمبرانو نه دغه رسولانو ګورئ دا چې الله پاکو پخه او محکمه اراده دوی ته ورکړې وه پخه اراده دې ته وی چې زړه کې کومه خبره ونیسي او به وی دا خبره هم دقسې ده که دا دنیا په بله ووړي که نه که قیقممه قیمم کې څوک که نه دا خبره هم داسې وی. ولا تستعجل او ته طلب د جلتې مه کوه د عذابو لهم د دوی دپاره ولې را روان دي عذاب نو كأنهم لكتب ويشدوي يوم يرون فاغا وخشدوي اويني ما يوعدون هغا عذاب شده دوی سر وعدك وليشي چكال خودي جهنم تورواشي كان دا بدماش او تتي تپوسو كي چكاكا دنیا كي دسونا وقتير کرو ندوی باوي لم يلبسو دوی وقت نده تیر کرو إلا ساعة مگر لگ وقت من نهار دروازي پورا روزم نو دروازي لگ بس اخيري دي بلاغ دا قرآن مجيدو دا رسول لي دا دين دقا قرآن چه تاسو تا کمی مسئلی کئی دا الله دا دين خبری دي تاسو تا وقی دي بلاغ دا رسول لي دا مسئلو دا دين فهل يهلكو نو هلاك بنکلشی پا عذابونو إلا القوم الفاسقون مگر آغا قوم چغوتون که دا الله دا دين نبیو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رضاشي خدا يخبل فضل پا من باندهوك رب خبل کرم پا من باندهوك رب دا رمضان پا من بانده پا خير و پا برکت بانده تيرك خدا يصحت رات صحي راكي خدا یې توفیق را ته راکې د اعمالو چې د ورځې اعمال او د شپې کوم اعمال چې سر ته یې پوره ورسوو ربه د قرآن مجید پویه زموږ نصیب وګرځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو پویه زموږ نصیب وګرځې ربه صحیح طور هم د قرآن او د حدیثو تابعدار وګرځې ربه د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې هم راکې تعلقدارانو ته هم زموږ ورکې په قبر کې هم ربه د دې خیر راکې په ورځ د قیامت هم د دې خیر برکت راکې ولو ملګرو ته دعاګانې وکړې چې الله دې سره ډېر خو کې الله دې له دې راتلو د دې کېناستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي سره زموږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړې چې د اهل اسلام سونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي د دې کورونو کې بیماران دي او ایت دعاګانې وکړې چې الله صحت ورته ورکړي د دې بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی ملک جان سنګه